しよう生きてく泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 まさかわざとワビディの術にかかったんじゃ。 こうでもせんと貴様は俺と戦わん。 ベジータとの決戦を決意した悟空は精神入った海王神さえも退けた。テロバビリ、野望は許さない。 レヴァンシュ。Mój drogi Herkulesie, trzeba pomyśleć o wręczeniu nagród. Czemu nie? Problem polega na tym, że nie ma już ani jednego dziennikarza na stadionie i ani jednego kibica, który skandowałby moje imię. Może przeniesiemy uroczystość na inny dzień? Dobrze. Wypadałoby także zaprosić zdobywczynię drugiego miejsca. Kogo? Tę śliczną blondynkę o dziwnym imieniu z jakimś numerkiem. Nie krzycz tak, bo jeszcze usłyszy. Myślisz o C-18? Przyznam ci się, że o mało co, a wygrałaby walkę. Wspaniała dziewczyna, bije się tak jak ja. Muszę zaprosić ją na obiad. Twój mąż znów się nie popisał. Zdajesz sobie sprawę? Zburzył połowę stadionu i poszedł sobie bez słowa. Nie brak mu tupetu. Mam nadzieję, że Tronk jest mądrzejszy od ojca. Oby tylko nie dawał złego przykładu mojemu dziecku. Vegeta, obiecaj mi, że wrócisz. Co ci jest? Podobno zamierzałeś raz dwa rozprawić się ze mną. Nie martw się o mnie. Nie poślesz mnie do raju. Dobrze, tak trzymaj. Twój przeciwnik zaraz się zmęczy. Jestem z ciebie dumny. Napięcie rośnie. Bubu, czekając na energię, strasznie się niecierpliwi. Wkrótce do nas dołączysz. Neptun nawet nie wie, co go czeka. Przygotuję im godne powitanie. W samą porę. Dalej nie pójdziecie. Te potworki też służą Babidiemu. Szkoda czasu na dyskusję. Idziemy dalej. Zgoda. Szybko na pozycję. Rozkaz. Dobra robota, Son Gohan. To podstęp. Na pewno chcą nas wciągnąć w jakąś pułapkę. Zaryzykujemy. Musimy koniecznie odnaleźć więzienie Bubu. Idziemy. Mamy z Neptunem stare porachunki. Zostawiam go tobie, baw się dobrze. myśl, że dam się ośmieszyć po raz drugi. Pokonam cię. Co ty wyprawiasz? Jeżeli nie przyspieszysz, spóźnimy się i nie zobaczymy czarnoksiężnika. Wiem. Co ci jest? Muszę do toalety. Postaraj się wytrzymać. Nie mogę. Chce mi się od początku turnieju, ale nie mogłem iść, ponieważ stałeś na moich ramionach. Trudno. Zatrzymajmy się. Idź. Poczekam na ciebie. Pośpiesz się. Dobrze. Myślałem, że poczekasz na górze. Też skorzystam z postoju. Ulżyło mi. Mnie też. Chyba przerwaliśmy mu siestę. Obrzydliwe zwierzę. Chodźmy stąd. Nasi ojcowie czekają. Co za moc. Nie tylko Son Gokanowi brak treningu. Miło znów cię widzieć. Rozczarowałeś mnie. Myślałem, że walka potrwa dłużej. Ja też. Dobrze, że spróbowaliśmy. Jesteś beznadziejny. Głupio ci, ale to nic w porównaniu z upokorzeniem, które ja przeżyłem. Spójrz na mnie. Chcę, byś mnie błagał o darowanie ci życia. Przypomnij sobie, Songo. Z niejednego pieca chleb jedliśmy. Czasem mam wrażenie, że znamy się od zawsze. Przeżyłem z tobą najlepsze i najgorsze chwile. Przypomnij sobie, to nie było tak dawno. Opuściłem rodzinę i zamieszkałem na ziemi. Ça faisait longtemps que j'avais quitté ma famille. Je m'étais installé sur terre. Pewnego dnia zjawił się komórczak i zagroził ludzkości. Nie przeraziłem się, stoczyłem z nim walkę. Pokonał mnie. Bez wahania poświęciłbym życie, by ocalić tę planetę, lecz zlitowałem się nad małym człowieczkiem, który nieproszony uratował mi życie. W ten sposób podeptał mój honor. Za daleko się posunąłeś. By odzyskać godność, muszę cię ukarać. Poślę cię tam, skąd przybyłeś. Gdzie jesteś? Za tobą. Puść mnie! Powiesz chyba, że Bubu jest w tym zamknięty. Zgadłeś. To jest właśnie ta słynna kula, w której wieki temu został uwięziony potwór. Nie wierzę. Kula wydziela złowrogą energię. To prawda. Witam w skromnych progach. Wiedziałem, że w końcu się ujawnisz. Miałem powód, by cię odnaleźć. Chcesz pomścić ojca? I nie dopuścić do uwolnienia potwora. Obawiam się, że trudziłeś się na darmo. Prosiłem Dable, by osobiście czuwał nad Bubu. Nie ma ani chwili do stracenia. Każda rana zadana twemu ojcu to zastrzyk energii, który dostaje się do wnętrza kuli. Potwór niebawem ją opuści. Rozumiem. Odwrócę jego uwagę. Obaj przeciwnicy dysponują nadzwyczajną siłą. Który z nich zakończy zwycięsko tę bezpardonową walkę? Czy Son Gokan i Neptun zdołają przeszkodzić w uwolnieniu potwora? 悟空さんのダメージエネルギーが 次回ドラゴンボール Z